Robbie Robertson hoorde je met When the Night Was Young. Dat is weer even een paar uur geleden. En daarvoor Amy Stewart en Friends uit 1984. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Kunsthistoricus Willy Atema geeft binnenkort een lezing getiteld Vrouwelijke kunstenaars uit de schaduw naar het volle licht. Ze is bij Herman de Bruin. Willy, welkom. Dankjewel, Herman. Jij bent heel veel bezig met kunst. Ja, het is mijn vak. Wat mij bijzonder verheugt is dat we eindelijk toekomen aan de vrouwelijke kunstenaars. Ja, want we denken vaak dat die er niet waren. 17e eeuw hoor je alleen maar over mannelijke schilders, ja. Bijvoorbeeld. Hè? Ja. Maar die waren er dus wel. Ze waren er natuurlijk. Ze zijn alleen niet opgetekend in de geschiedenis. Ja, ze zijn... Dat is een beetje, dat geldt natuurlijk voor heel veel vrouwen en heel veel vrouwelijke beroepen. Steeds meer beroepen worden natuurlijk ook toegankelijk voor vrouwen nu. Maar wil je in een vak goed kunnen uitvoeren, moet je goed opgeleid zijn. Ze kregen ook de mogelijkheid om te werken. Ze kregen ook de mogelijkheid om werk te verkopen soms, ook in de 17e eeuw. Maar zodra ze overleden waren, verdwenen ze uit de geschiedenis. Verdwenen ze in de geschiedenis, ja. En we moeten dus echt terug naar de notulen, terug naar de historie, terug naar de archieven om ze op te duikelen. En dan blijkt dat er vaak heel veel over ze bekend is en ja, dat ze ook heel mooi werk gemaakt hebben. Maar het is wel een werk om dat te vinden en je wil ze wel in het volle licht zetten. Ja, nou weet je, het is een kwestie van goed zoeken. Ja. En tegenwoordig is het zo dat er is geen museum wat niet daarnaar zoekt en niet zorgt dat het expositieprogramma dus samengesteld is uit zowel vrouwelijke kunstenaars als al die onderdelen moeten gewoon aan bod komen. Wil je een beeld geven van de kunst? Ja, je kan dat beeld ook geven omdat het er ook was zonder dat we het wisten eigenlijk. En je geeft nu ook die vrouwen een podium. Ja, het is natuurlijk zo. We moeten aan die vrouwelijke kunstenaars ook wennen. Je moet misschien aan ze wennen omdat ze anders schilderen of tekenen, andere onderwerpkeuze hebben. En je moet in ieder geval aan ze wennen omdat je ze niet kent. Ja. En wij zijn allemaal doodgegooid met Rembrandt en Vermeer en Picasso. Precies. En Van Gogh. We kennen dat oeuvre, dus we hoeven maar een flits ervan te zien. En we zeggen al, dat is die en die. En dat is bij die vrouwelijke kunstenaars natuurlijk niet. Nee. Dus het is heel belangrijk dat daar boeken over verschijnen. En goed, je moet dan die materie je wel eigen maken en... Het is ook niet zo dat je iedere vrouwelijke kunstenaar opeens een groot artiest vindt. Het moet zich ook een beetje uitkristalliseren. Precies, ja. Hoe, wie, wat en waar. En dat is een heel leuk proces natuurlijk. Ja, je gaat ze in ieder geval in het licht zetten, zei ik al, ja, tijdens een lezing. Ja. Ja, die en binnenkort dan plaatsvindt. Ja, heel binnenkort. Ik geef eigenlijk, zijn de vrouwen en de kunstenaars van kleur maken wel het merendeel uit van mijn lezingenprogramma. Omdat er heel veel belangstelling voor is. En dat geldt ook voor de bibliotheek in Rotterdam gelukkig. Want dat is mooi dicht bij mij in de buurt. Dat is prettig dat je niet ver hoeft te reizen. En ik ben nu gestationeerd in de bibliotheek in Omoord. Mm-hmm. Dat lijkt vrij ver weg te klinken, maar dat is vlak bij die bibliotheek, ligt vlak bij je metrohalte. En daar kom je dus heel makkelijk, kom je daar. En dat is dus de wijkbibliotheek daar in Omoord, wijk van Rotterdam. Ja, dat is het metrohalte Romeinshof. En nou, als je die uitstapt, is de bibliotheek Omoord daar, ligt daar pal tegenaan. Ja. 15 december om 2:30 begin je. Dus van 2 uur af binnenlopen, denk je dat handig is. Inderdaad. Moet je van tevoren opgeven, is dat handig? Ja, dat is altijd wel handig als je op mijn Facebook kijkt. Of natuurlijk op de Bibliotheek van Rotterdam. En of op de bibliotheek van Omhoort, dan staat daar het hele programma in. Ja. Het is natuurlijk altijd prettig voor de organisatie als ze weten hoeveel mensen er komen. Ja. Maar vrije inloop is ook Als je niet aanmeldt, ben je toch welkom. Ja, natuurlijk. Ja, dat is heel leuk als mensen spontaan. En dan ga je het hebben over de periode 1700 tot 1900. Ja, het is een mooie periode. Het is maar 1,5 uur, zeg maar. Dus je kunt ook niet heel veel kunstenaressen behandelen. Het moet wel een beetje behapbaar blijven. Maar het is het wordt een heel leuk programma. Moeten mensen maar even kijken op die Facebookpagina of bij de website van de Bibliotheek in Rotterdam Omhoort. En dan kom je het allemaal tegen. Ja. Maar gewoon op 15 december er naartoe gaan, dat kan natuurlijk zeker. Gewoon binnenlopen. ook binnenlopen. En met openbaar vervoer is het helemaal niet moeilijk. Want de metro stopt voor de deur. Stopt voor de deur. Ja, zeker weten. Dat is mooi. Willy Atema, kunsthistoricus, initiator van het Kunsthistorisch Bureau Kunst en Kunde. Dank voor het gesprek. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thank you. and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said. Coldplay hoorde je met Trouble. En daarvoor Mylène Farmer. Een Au bout de la nuit aan het begin van de nacht. Zometeen internetbankieren en ouderen. Maar eerst Barry White en Just the Way You Are. Don't go change that, trying to please me. You never let me down before. You're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. No love, I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah, I said I love you. That's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you are. I don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. Barry White, een oudje uit 1978. Just the way you are. Ons volgende onderwerp. Uit onderzoek van SeniorWeb onder bijna 900 ouderen blijkt dat 1 op de 10 senioren wel eens moeite heeft met internetbankieren. Herman de Bruin praat erover met Saskia Hamminga van SeniorWeb. Mevrouw Hamminga, welkom. Dank u wel. Ja, wisten we dat al niet langer, dat de ouderen soms toch nog moeite hebben met internet en zeker met internetbankieren? Ja, dat weten we natuurlijk al heel lang. Gelukkig zijn er ook heel veel ouderen die ondertussen heel goed kunnen internetbankieren en daar geen moeite mee hebben. Maar nog steeds blijkt dat 1 op de 10 senioren daar wel moeite mee heeft. En juist omdat de ontwikkelingen zo snel gaan en dat mensen toch lastig bij kunnen benen, is het belangrijk om hier aandacht aan te blijven geven. Ja, en hoe doet u dat als SeniorWeb? Als SeniorWeb zijn wij een vereniging, dus wij helpen ouderen om digitaal fit te worden en te blijven. Wij hebben ook 500 locaties in het land waar mensen terecht kunnen voor cursussen en voor uitleg. En wij werken bijvoorbeeld heel nauw samen met diverse banken, maar ook overheden. Zo geven we bijvoorbeeld in het hele land online workshops online bankieren samen met de Rabobank. Mm-hmm. Juist om mensen te helpen. Hoe kun je hiermee omgaan? Hoe werkt het? Hoe kun je veilig internetten? Hoe werkt een app? Dus juist om mensen op weg te helpen, zodat ze toch meer onafhankelijk worden. Wat je veel hoort is dat mensen bang zijn om fouten te maken of dat het niet veilig is. Dus dan is het juist heel handig en belangrijk om wel om hulp te vragen. Zodat je wel zelf kunt doen en niet continu iemand om hulp hoeft te vragen. Ruim 10% nog, zei u, die het nog niet kan. Is dat gezakt? Of is het constant hetzelfde aantal? Ik neem aan dat u al eerder wat onderzoek daarover hebt gedaan. Ja, het zakt wel iets. Maar wat je nog steeds ziet is, en dat geldt niet alleen voor ouderen, maar zo'n 2,6 miljoen volwassen Nederlanders, dus boven de 18, hebben nog steeds moeite met online bankieren, online betalen. Mm-hmm. En hebben daar nog hulp bij nodig. Dus echt een groot, hele grote groep. En dat zijn niet alleen ouderen, maar dat zijn bijvoorbeeld ook laaggeletterden of mensen uit andere landen of mensen die blind zijn. Dus het is heel belangrijk om hier aandacht aan te blijven besteden, omdat er nog zoveel mensen zijn die hulp nodig hebben. Vanuit de overheid moet natuurlijk ook steeds meer online, dus met DigiD zaken regelen, et cetera. En vanuit de banken, de grote banken, is een groot traject gestart. Dat heet Toegankelijk Bankieren. Dus die willen heel graag mensen en klanten helpen om toch die stap te wagen. En vanuit de overheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft bijvoorbeeld samen met een heleboel organisaties, maatschappelijke organisaties, maar ook overheden, de Alliantie Digitaal Samenleven opgericht. SeniorWeb is daar ook partner van. Mm-hmm. En met elkaar proberen we zoveel mogelijk initiatieven die er al zijn, want er zijn ontzettend veel mogelijkheden om voor hulp, zoals bibliotheken bijvoorbeeld, om die te clusteren, zodat mensen het meest zoveel mogelijk dicht bij huis hulp kunnen krijgen. Ja, want uiteindelijk denk ik, dat klinkt wat hard, lost het probleem zichzelf toch op? En hoe bedoelt u dat? Nou, als mensen ouder worden en dan komen de jongeren die meer digitaal vaardig zijn. Ja, dat blijkt dus dat niet zo is. Niet zo is, nee. Ontwikkelingen gaan zo snel en ook nog steeds zijn er jongeren die online bankieren of met werken met DigiD heel moeilijk vinden. Mm-hmm. Of mensen die slechtziend zijn of laaggeletterd zijn. Ja. Dus nee, dit is geen tijdelijk probleem. Hoe kunnen mensen u bereiken als u zegt, nou, u zei in het begin van we hebben mogelijkheden genoeg om ook mensen bij ons te krijgen. 50 plekken waar dat kan, hè, in Nederland. 500 zelfs. 500 zelfs. Oh. Ja, 500 zelfs. Bibliotheken toch ook? Ja, dat klopt. Er zijn ook ongeveer de helft van de 500 leslocaties van SeniorWeb. Die zijn gevestigd in een bibliotheek. Dus bijna overal bij u in de buurt is wel een plek waar u terecht kunt voor hulp. U kunt ook op de website van SeniorWeb hebben we heel veel informatie over hoe online bankieren, uitleg, noem maar op. En al die informatie kunt u vinden op onze website, op seniorweb.nl. Of u kunt naar Utrecht bellen. Ja, maar dat staat ook, telefoonnummer staat ook op de website. Maar ja, als je niet zo handig bent met digitaal, dan ga je die website niet bekijken. Dat is een beetje lastig natuurlijk. Maar goed, mensen kunnen er wel komen. En als ze willen, die drempel over willen stappen, dan is de mogelijkheid er in ieder geval. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Zeker. Saskia Hamminga, dank voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg van deze. Ja. En wanneer zijn we aan de 5%? De 5%? Ja, van de 10% die nu nog niet digitaal vaardig is. Nou we hopen natuurlijk heel snel nog meer mensen te helpen. Dus laten we hopen binnen nu en een aantal jaar. We gaan het allemaal beleven hoe dat in zijn werk gaat. Dank u wel. Weinig bereikt, dus even zo. Ik wil je zeggen, geen cadeau. Dat ongeopend blijft dit jaar. Als je dit leest, ben ik al daar. Al heeft men hier nog geen idee. Maar vliegt er niets, dan vaar ik mee. En rijdt er niets, kom ik te voet. Ik kom naar jou, ik zal, ik moet. Het komt wel goed. Dit jaar vier ik hoe dan ook met jou, ben ik hoe dan ook bij jou. Moe van stille nachten wachten, ik vier kerst dit jaar. Dit jaar vier ik hoe dan ook met jou. Ik had geen bereik, ik zat op zee, toen in een vrachtwagen mocht mee. Tot aan de grens bij een station, waar ik de nachttrein halen kon. Dat was de mazzel die ik zocht, een ticket naar Parijs gekocht. Maar voor een trein die er niet is, het is denk ik Frans, het is wat het is. Maar het komt wel goed. Dit jaar vier ik hoe dan ook met jou, ben ik hoe dan ook bij jou. Moe van stille nachten wachten, ik vier kerst dit jaar. Dit jaar vier ik hoe dan ook met jou, ben ik hoe dan ook bij jou. Moe

Prachtig nummer blijft dat. If You Leave Me Now van Chicago uit 1976. En daarvoor Guus Meeuwis en Akda en de Munnik in Hoe Dan Ook. We gaan naar ons volgende onderwerp. Lianne Verhoef gaat zich vanaf januari gedurende 2 jaar inzetten als vrijwilliger aan boord van een Mercy Ship. Ze is bij Herman de Bruin. Lianne, welkom. Dankjewel. Heb je zeebenen? Ik hoop het. Oh, dat weet je nog niet. Nee, want je gaat varen, maar niet even in een roeibootje of iets anders. En je gaat ook weer stil liggen. Hè? Ja. Je gaat op een... Ja, ik vergelijk het een beetje zo'n Mercy Ship, want dat is het. Met het vroegere hospitaal Kerkschip De Hoop. Dat is natuurlijk een hele manke vergelijking, denk ik. Want dat was voor vissers. Ja. En dit is veel groter, hè? Ja, het is een behoorlijk schip, 174 meter. Een drijvend dorp. Kan je het een beetje zien als zo'n cruiseschip? Ja, vergelijkbaar inderdaad, deels. Ja. Ja, behalve dat er ook een compleet ziekenhuis aan boord is. Ja, dat, ja. Dat is het punt wat natuurlijk heel belangrijk is. Hè? Ja. Dat hebben ze in het cruiseschip dan niet. Maar... Ja. Hoe kom je daartoe om dat te gaan doen? Ik heb bijna 10 jaar geleden mijn eerste date gehad met mijn man. En hij heeft toen genoemd dat hij graag met Mercy Ship mee zou gaan. Hij kende het al. Hij heeft de zeevaartopleiding gedaan. Mm-hmm. En vanuit die achtergrond vond hij het interessant om mee te gaan en technisch een bijdrage te kunnen leveren. Ja, hij wordt bemanning geworden op het schip. Ja, en daar heeft hij het over gehad toen. En dat is heel lang, hebben we het helemaal niet meer over gehad. Want hij wilde dat met zijn zusje gaan doen, die verpleegkundige is. Mm-hmm. Dat zou ook een mooie mix zijn geweest. En 2 jaar geleden lag de Global Mercy in Rotterdam. En toen hebben we een rondleiding gehad op het schip, dat kon toen. En dat is het nieuwe schip wat ze hebben. Ja. En toen heb ik tegen mijn man gezegd van, hé, dat zouden we ook wel eens kunnen gaan doen. Zie ik ons wel doen als gezin. Ja. Is de vonk toen overgeslagen, kan je zeggen? Nou, ik was toen zwanger van mijn jongste dochter. En hij zag toen niet zitten. Maar een aantal maanden later kwam hij er wel op terug. En toen zijn we ons verder gaan oriënteren. Van, Ja, want het is niet niks wat je dan gaat doen. Je gaat het land uit. Je zit op een schip, op een ziekenhuisschip, noem ik het maar even. Ja. Je neemt die kinderen mee, dus het hele gezin gaat mee. Je zit daar in een dorp apart helemaal van je familieleden en alle mensen die je verder kent. Dus dat lijkt me toch wel een avontuur. Zeker een avontuur, ja. We zeggen allebei onze baan op. Dus dat is sowieso al een stap om te maken natuurlijk. Ja. Het is op vrijwillige basis. Dus het betekent ook dat we sponsoring binnen moeten gaan halen. Ja. Je krijgt geen salaris. Ik krijg geen salaris inderdaad. Dus het is een behoorlijke stap. En dan moet je al je collega's in de steek laten? Ja, dat heb ik al gedaan. Dat heb je al gedaan. Dat is al, de afscheid is al achter de rug. Afscheid is al achter de rug, ja. En dan kinderen van 1 en 4 jaar, begreep ik? Ja, klopt inderdaad. Ja? Ja. Dus die moeten straks ook nog naar school. Is daar ook in voorzien? Ja, mijn dochter wordt 4 in januari. En die gaat daar starten met preschool. Dat is vanaf 3 jaar. Dat is op het schip ook? Dat is op het schip, ja, inderdaad. Je zei al, het is een heel dorp. Maar daar wordt de school dus ook bij, blijkbaar. Ja, ze hebben daar heel mooi kleinschalig onderwijs. Dus dat is heel goed geregeld. Schijnt ook een goede kwaliteit te zijn. En is kleinschalig, dus voor haar ook heel prettig. En in Engels, dus zij is echt heel trots tegen iedereen dat ze Engels gaat leren aan boord. Oké, dat vindt ze al nu al leuk. Ja, en thuis blijf je Nederlands spreken, dus je wordt tweetalig opgevoed. Ja, we willen inderdaad wel het Nederlands erin houden, Dat is wel de bedoeling. Spannend. En je gaat ook dingen delen, begrijp ik. Eigen live blog? Ja, ik ga inderdaad proberen om regelmatig wat te delen op onze eigen site. www.vandewalindeboot.nl. Nou ja, en dat zal dan deels gaan over wat Rick aan boord gaat doen, mijn man. Ja. Als hotel engineer. Zij wordt verantwoordelijk voor technisch gedeelte op het schip. Mm-hmm. En deels ook over de community. De eigen ervaringen aan boord. Zeker, ja. Dit zijn toch anders dan hier in Nederland. Ja. Dat zeker. Een mooi idee om dat te gaan doen. En ook mensen daar te helpen, want het is hard nodig daar. Die medische zorg voor mensen die daar wonen. Klopt inderdaad, ja. Ja. Dus wat dat betreft ga je goed werk verrichten. Ik hoop het, ja. Ja. Als mensen dat blog willen lezen, kunnen ze op die site terecht. Ja, klopt en inderdaad. En als ze iets over Mercy Ships willen weten, zeg je, hoe ziet dat er dan uit? En wat is dat dan precies? Mercy Ships heeft een eigen website. Ook een Nederlandse website, mercyships.nl. En dan kunnen ze van alles vinden over welke functies er beschikbaar zijn. En er is van alles te doen. Je kan van keuken tot receptie. Hospitality. Precies, ja. Ze hebben ook altijd geld nodig. Dus en ze hebben zeker ook altijd geld nodig. Sponsoren mag ook. Dat mag ook altijd, Zo'n schip, dat kost wel natuurlijk. Ja, zeker. Ja.

Stil nou maar, lieverd. Hush, sweet lover. 1993 was het jaar voor K.D. Lang. En daarvoor Ten Sharp uit Nederland met een nieuwe plaat. Die heet Every Day. En dat was de late avond van donderdag 7 december. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Celine Dion en Andrea Bocelli hebben het laatste woord. Fijne nacht. Faith so will be.